Zemlja udarja s perutmi, obzorje nemi. Želi si dlani, ki bi se ga resnično dotaknile, ga razprle, pogladile njegov nevidni obraz, ga prepoznale v belem metulju, ki obljublja tišino. Njen topli omot, njeno brezkončno streho. Nepričakovano žuborenje priteče v glas, senožit zapljuka. Zvezde njenega srca se usipljajo na oči vsega sveta. Tajda Alekše, jezikoslovka, fotografinja, prevajalka, umetnica. Obraz, ki je rano ozaljšal televizijske zaslone, a nato poljubil senco žarometa in se umaknil vase. Iza notranjih sten, kjer je toliko nevidne svetlobe. Draga Tajda, prisrčno dobrodošla. Draga Tjaša, hvala ti za povabilo. In prisrčno dobrodošlico izrečem tudi občestvu, ki naju posluša. Tajda, če izbereš točko biti v prostorčasju, ali izbereš kamro, v kateri se absorbira raznolikost sveta, ali izbereš prostor poezije? Zahtevno prvo vprašanje, vendar zelo naravno in mislim, da bi ga absolutno pričakovala od tebe, ki si pesnica in tako občutljiva duša. Ja, rekla bi, da je poezija ta moj prostor, morda ne tako omejeno na samo poezijo, njeno ustvarjanje, ampak bolj to, da živim poezijo, da jo čutim in da jo na nek način tudi izžarevam v svojem delovanju in bivanju. Da, tudi jaz te tako čutim, odkar vem zate, odkar si postala del mojega obnebja. Nad vse ti je ljub, vem, on, ki je svojo obliko ugnezdil med intimistično lego poeta, ki je vselej ljubil in se izročal, da bi druge osvobodil iz ledene samote in dvignjeno zavestjo upornega misleca, Paul Eluard. S čim te je tako globoko in brezprizivno nagovoril Eluard? Ravno s tema dvema vrednotoma, ali bi rekla, idealoma ljubezni in svobode, med katerima se je gibal, tako kot se gibljem tudi jaz, že vse življenje, vse, kar pomnim. Nekako, pravzaprav tudi preko francoščine, ki je bila moja prva in največja jezikovna ljubezen, ki sem se jo že od malega, od 5 let naprej želela naučiti in dejansko ta jezik še vedno najbolj čutim, najbližje mi je. Potem sem ga vključila v svoj ciklus Barve ljubezni, to je bil ciklus 5 evropskih pesnikov na Ljubljanskem gradu leta 2015. Ja, kaj če bi začeli danes z eno njegovo poezijo. Prosim, prosim. Ki sem jo pripravila. Pravzaprav mislim, da je to v mojem prevodu, nisem pa več prepričana, ali je. Paul Eluard, je t'aime. Oziroma odlomek, da ne bova predolgi. Je t'aime pour toutes les femmes que je n'ai pas connues. Je t'aime pour tout le temps où je n'ai pas vécu. Pour l'odeur du grand large et l'odeur du pain chaud. Pour la neige qui fond, pour les premières fleurs, pour les animaux purs que l'homme n'effraie pas. Je t'aime pour aimer, je t'aime pour toutes les femmes que je n'aime pas. Ljubim te zaradi vseh žensk, ki jih nisem poznal. Ljubim te zaradi vsega časa, ki ga nisem preživel. Zaradi vonja odprtega morja in vonja toplega kruha. Zaradi snega, ki se topi, zaradi prvih cvetov. Zaradi nedolžnih živali, ki jih človek ne straši. Ljubim te, da bi ljubil. Ljubim te zaradi vseh žensk, ki jih ne ljubim. Mogoče to lepo povzame, ja, to njegovo iskanje ljubezni, torej do ženske, ne, te najbolj intimne, najlepše ljubezni. Najlepše ljubezni. Malce odtrgano in iztrgano, pa vendarle, me prešine sedaj, je smrt res najbližje po želenju. Ali mogoče ekstazi vedenja, videnja. Tudi. Gotovo, gotovo si podajata roki, niso za manj rekli, ne, eros, tanatos. To je ena visoka skrivnost, ki pa se, mislim, da ljudje v glavnem bojijo. Mene je pravzaprav ves čas nekaj k temu klicalo. Mogoče bi to povzela tudi z mojim prehajanjem iz polnosti v praznost, iz besede v molk, tišino in odmik. Ja, nekaj na tej črti se ves čas premikam. Ampak ustvarjanje je enako močno pri meni kot tišina in mokr. Včasih poslušam kakšne modrece, razsvetljence in govorijo, samo razblinite se, samo bodite v tem večnem oceanu. Gotovo bomo nekje v nekem trenutku in prostoru to. A ustvarjalni ta želja, polnost, to, kar se zliva skozi mene, je premočna, da bi se lahko predala tej, torej, izničenju sebe in pravzaprav eni čisti praznini in neizraznosti, neizrazitosti. Jaz tega ne morem, ker za vsako gesto, za vsako stvarjo, ki jo naredim nekje, sem izrazita. Izrazita, da. Ja. Podpisana. Da. Ne vselej in sploh ne nujno s telesom in imenom, temveč z duhom, z duhom. Se moreš strinjati, da je pesnik zlasti tisti, ki je izvir navdiha za druge in manj oni, ki ima navdih? Gotovo. Zadnjič me je nagovoril stavek oziroma vprašanje, si ta tisti, ki govori, ali si ti ta, ali si ta, ki posluša. In mi je bilo zelo všeč. Pesnik gotovo posluša, zelo zbrano, zelo notranje, zelo polno, da potem lahko govori in navdihuje, ja, sebe in druge. Pesnik vidi in se v enaki meri kaže in obratno. Nekega dne bo vsak človek pokazal, kar je videl pesnik. Konec imaginacije. To so besede, kakor jih zapisuje prevod velikega njega, torej Eluarda. Zelo lepo. Ali, oprosti, nekoč je bila vsaka beseda pesem. Nekoč je bila vsaka beseda pesem. In se mi zdi, ja, seveda, velika dogodivščina. Beseda in jezik. Katera so tvoja orodja pozornosti? Kako ravnaš, da te doba ne poplavi, da te vnanja resničnost ne izpije? Ja, pri meni je šlo za odmik, zato me ljudje sprašujejo, zakaj niste več na televiziji. Odmik v naravo, k sebi, ne? Na nek način nisem hotela biti videna samo skozi oči javnosti, kar se zgodi marsikomu, ki gre po tej poti in veliko ljudi, kot vemo, se je na ta način izgubilo. Mislim, da sem se ves čas tega ne toliko bala, ampak to slutila in sem morala iti po svoji poti. Ja, narava, knjige, branje, poezija, fotografija, s katero se tudi zdaj kar ukvarjam. Pravzaprav trenutno ne in čakam na navdih. Ne želim delati stvari na silo. Je pa res, da je nekdo, svet nekdo nekoč lepo rekel, da muza pride vsako jutro ob 9. In njegovo je samo to, da sedi takrat za mizo. Tako da nekje tukaj. Da. Ja, fotografija. Je bilo takšno izrazno polje zame, tam sem res začutila, da se lahko izpovem, ne da moram to komorkoli razlagati. Namreč polemičnost, prepričevanje, to bojevanje, besedno ali kakršnokoli drugo mi je popolnoma tuje. In sem včasih izgubljena res v tem našem svetu, ampak tako pač je. Medtem, ko polje fotografije, to brezbesedno polje, ki pa je tako zelo narativno in odprto. Ja, to mi tudi reče, da moje fotografije veliko pripovedujejo. Mogoče dodam, zdaj na zadnji razstavi v Šoštanju z naslovom Tukaj, kjer sem, sem dodala tudi kratke verze. Kratke, mogoče niti ne verze, misli, prebliske, utrinke. In je prišlo kar nekaj ljudi in so mi rekli, da jim je bilo to zelo ljubo in dragoceno. Mogoče bom nadaljevala s tem. Prosim, lepo prosim. Hvala ti. Mene vselej spet obišče Thomas Tranströmer, čigar besede brusijo svetlo koso neba. Njegove sanje se nenehno preraščajo. On sam je tisti, ki se spet in spet prerašča tja do točke, ko se naposled preraste. Otipljiv, ranljiv. Ne dvomim, da se je zatekal tudi v tvoje notrine, vem pa, da je še nekdo na literarnem obnebju švedske zakladnice, ki te je zelo pretresel. To je Ekelöf, kaj ne? Vizionar, izobčenec, pesnik, ki te očitno najgloblje imenuje, da si zato njegova redna poslušalka in mnogo več kot to tudi prevajalka, interpretka. Ja, resnično tako je bilo. Na letališču v Stockholmu sem videla njegova zbrana dela. Na naslovnici knjige je bil njegov obraz in nagovoril me je z obrazom. Zanimivo. In potem sem začela brati to poezijo in sem se popolnoma navdušila nad njim. Ravno zato, kot praviš, ker je bil izobčenec in hkrati besedni mag, veliko je sanjal o vzhodu, to mu je bil nekakšen pobeg, misticizem, pa seveda kar precej je trpel. Potem sem si jaz v enem trenutku rekla, da mi mogoče taki ljudje lahko kaj povedo nekje v nekem najbolj notranjem smislu. Ja, in potem sem ga začela prevajati, ni še to izšlo pri nas, pa morda kakšen dan bo. Ja, in takšen zelo poseben pesnik, tudi nekoč mi je rekel nek švedski poslovnež, Gunnarja Ekelöfa ste prevajali, zanimivo, tega pesnika niti mi Švedi ne razumemo. Tako da ja, ena sorodnost duha, kot praviš. Da. Ekelöf je verjel, da je glasba manifestacija absolutnega. Tega nisem vedela. Kaj ne, da je v pesničinem ali pesnikovem naponu čutiti, če tudi ni nujno, vselej zavedna in reflektirana, prav to željo, da bi slišal in ustvarjal glasbo. Ja, morda, da bi poezija postala pesem, ampak vse to je skozi ritem, po mojem. Ne? In tudi to velja tudi za govor. Ne? Tudi, zakaj nekdo ne govori? Po mojem, zaradi več razlogov, ampak tudi zaradi te melodioznosti. Zato potem ljudje prisluhnejo. Bi rekla, da ja. To je ubesedoval Ekelöf, ja? Ja. Ti si izjemno gibka, jezikoslovka par excellence. Vem tudi, da se stihov neredko naučiš na izust. To se zdi povsem naravna poteza. Je tudi kak Ekelöfov vers, ki te lahko tako nenadno obišče, ali pa je to moje vprašanje usiljivo? Mogoče ja, da se v tem trenutku ne bi spomnila, ker sem malo odmaknjena od njega zdaj, že kar nekaj let. Mogoče kakšen kratek, ni cveta brez zemlje, ni zemlje brez vesolja, ni vesolja brez cveta. Tam je bila taka zanimiva, meditativna, kratka. Da, in vse obsežna. Eno samo okno je dovolj, potem pa to o cvetu v vesolju. Eno samo okno je dovolj. O, kako res. Da le je tisto eno okno. Ja. Da. In da so polkne ali naoknice odprte. Eno okno ali eno življenje, ne? Kot je zapisal Rilke, ki je tukaj blizu nas ustvaril čudovite devinske elegije. Pravi, to, da enkrat si, je neizbrisljivo. Aleluja. Elizabetanska ljubezenska poezija, onkraj narativne konvencije, a hkrati seveda močno v njenem objemu, eksperiment, v metriki, rimi, tudi to so soneti velikega Shakespearja. Stephen Greenblatt na nekem mestu zapiše, kako da so prefinjena serija prelepih zaklenjenih škatel, za katere nimamo ključev. Sijajno izdelan zaslon, za katerega je tako rekoč nemogoče pokukati s kakršnokoli gotovostjo. Vem, da so Shakespeareovi soneti pristanišče, v katerem je najti tvojo barko. To mi je všeč, kar si rekla. Kot nekakšna reflektivna zrcala, ja. Pravzaprav so me kar obsedali. In sem se jih začela učiti na pamet, se jih naučila in potem ponavljala. In potem sem nekje prebrala, da so bili napisani za tiho in timno branje in ne za javno uprizarjanje. In ko sem jih takrat predstavila na Ljubljanskem gradu, je bil to kar nekakšen šok, kot bi se menil dva popolnoma različna registra. Še vedno jih ponavljam kot neke vrste meditacijo. In vsakič znova odkrijem nov odtenek, novo globino. To je neverjetno. So za me nekšen ultimativna poezija ljubezni. No, vidiš, tu te pa moram prestreči. Ja? Da, prosim, posreduj nam, oprosti, nekaj te ultimativne ljubezni v poeziji. Pa mogoče bi povedala kar sonet 116, ki je zelo znan sonet sicer in ga še danes, predvsem v Angliji, veliko recitirajo na poročnih obredih. Prosim. Let me not to the marriage of true minds admit impediments. Love is not love which alters when it alteration finds or bends with a remover to remove. Oh no. It is a never fixed mark that looks on tempests and is never shaken. It is the star to every wandering bark whose worth's unknown, although his height be taken. Love's not time's fool, though rosy lips and cheeks within his bending sickle's compass come. Love alters not with his brief hours and weeks, but bears it out even to the edge of doom. If this be error and upon me proved, I never writ, nor no man ever loved. Preberejo pa si ga lahko najni poslušalci v čudovitem prevodu Janeza Menarta. Kdaj in kje te je prvič pričakal cineast non plus ultra, veliki iskalec resnice, lahko rečem nedosežni portretist Ingmar Bergman? Se spomniš tistega trenutka? Ja, velika ljubezen. Razmišljala sem ravno zadnjič o tem in se spomnim, ne samo, da sem šla med študijem na filozofski fakulteti na tečaj švedščine, ravno zaradi njega, ker sem si želela razumeti njegove filme o izvirniku, ampak je bilo že prej. Že kot majhna deklica sem gledala eno čudovito švedsko serijo za otroke. Vita Stenen, torej Beli kamen, ki je bil o deklici in fantku, ki se si je izmenjevala popoln majhen gladek bel kamen. Vsakič sta si dala drug drugemu izziv, ali si upaš narediti to in to, in potem je drugi moral, torej temu, ki je to opravil, to herojsko dejanje, izročiti kamen. In tam se me je dotaknila švedščina in potem ja, Bergman, ki je zame poleg Andreja Tarkovskega pač največji med filmskimi režiserji. Da, seveda, nedvomno, ni moglo biti drugače, kot tako, da si se zaljubila tudi v Andreja Tarkovskega, ki je iskustvo umetnosti doživljal kot molitev, kar ja, zelo jasno razločujemo. Ko si ogledujemo, ko doživljamo, ko tonemo v njegove filmske mojstrovine, ta tankočutni kipar v času in ta tankočutni kipar v času, katerega filmska umetnost je bila poezija na toliko žlahtnih načinov, je imel očeta pesnika, velikega pesnika. Ja, Arsenija Tarkovskega. Ki ga premalo poznamo. Ja, tudi malo je bil preveden, pa tudi sam nekako se je čutil odrinjenega v Rusiji, ker je prišel za to generacijo velikih pesnikov, Marine Cvetajeve. In se je tako počutil, ampak je pa res neverjeten in Andrej ga vključi kar v nekaj svojih filmov. Potem mu je pa dal krasno priznanje, ko si ogledal njegov film, ne vem točno kateri, pa je prišel k njemu, pa je rekel, pa ti, Andrej, si si tako želel biti pesnik, se si, v filmu si pesnik. Ja, to. In pa to, ne, ko si praviš sanje, ne, kot nekako njegovi filmi so kot sanje. So kot sanje. Pa je vendar on to zameril ljudem, če so mu rekli, da je on tam nekje plaval v nekih nedosežnih višavah. On je rekel, ne, to je resnica. To je resničnost. Jaz tako stvari dejansko, konkretno tukaj doživljam. Ne. Da, da. Krati pa molitev, ja, v smislu poklona, neke skrivnosti, ki je on to molitev poimenoval tudi kot žrtvovanje sebe. In je rekel, da se umetnik mora žrtvovati, sicer ne more biti umetnik. Potem lahko podari drugim. In v resnici, če ga smem dopolniti, če tudi je to na moč predrzno skušati dopolniti Tarkovskega, ampak žrtvovanje je v podpisu slehernika, ki želi zares doživeti življenje, stopiti v njegovo sredico, kaj ne? Ja, svetost, skrivnost. Da. V to, kar nas presega. Da. V to zastrto, v zaumje. Zato so prostori sanj tako neogibna pokrajina. Ja, tam absolutno. So naši najgloblji napotki. Tam je naša istovetnost. In tam se srečujemo, seveda, najprvo s seboj in tedaj tu in tam tudi samostjo. Vlada nam velika samota, bi porekel mnogo kdo. Ustvarjalka si in tvoja umetniška opna je napeta. Zdi se, da si obsojena na ne tako majhno mero samosti. Ji skušaš ubežati in tedaj je to smotrno. Ali se ustvarjalec ne odreče lastni goloti in pristnosti, ako bi skušal ubežati samosti? Gotovo. Ampak zanimivo, ne, ko praviš, kako točno. Ko sem hotela ubežati besedam, sem šla v fotografijo, ampak sem še naprej ustvarjala. Ne? Ja, gotovo. In vedno je tukaj ta ranljivost, ne, kot tale pogovor, najin, ki je čudovit kot klepet v parku ali po enem potočku. Ampak hkrati si tako notranje razrvan in te je strah. Ne? In to mora biti, to straho spoštovanje. Ker zajema tudi odgovornost do sebe in do drugih. Kaj si že vprašala? Da, sej si mi odgovorila, da zanimalo me je, kako je s poskusi bega pred samostjo in ali ni samost neogibna, seveda, če se ne moreš goli, da, tako, pred seboj in pred... Če ne drugače je to, ko pride smrt. Nekakšna samost, ki je pa polna. Ne? Doživeti smrt pravzaprav je nekaj, eno, nekaj zelo čudežnega. Ne? Kaj slutiš pomeni vstopiti v to neznano? O tem lahko slutimo, ko nekoč to doživimo. O tem spregovarja eter nemara. Ampak toliko krat slišimo, da o smrti govorimo premalo, strahoma, morda s poudarki na napačnih mestih. Morda predvsem skozi strah. Skozi to, da bi izgubili nekaj, kar nam veliko pomeni, ali to bližnja oseba, ali nekako, da bi izgubili sebe. Jaz nekako čutila, da sem se tega najbolj bala, da bi izgubila sebe. In potem, ko to premisliš, ko vse to res občutiš, vidiš, da pravzaprav sebe ne moreš izgubiti. In da je smrt samo nek prehod. Kljub temu, da je strašna skrivnost. Nedoumljiva, ne, je ne more zaobjeti. Da. Tako kot skušamo razumeti spočetje in rojstvo, tako, in jo zmoremo biološko opredeliti na nemalo načinov, pa vendar tudi zdržati in da, vse, ne? Da, da. Pa vendar je na toliko načinov to skrivnost, ja, z veliko začetnico, tako kot nehanje, ki ni nehanje, kaj ne, je samo novo začenje, pretakanje, ne, skozi zavest, kozmično zavest, brščas. Daj, da si kdaj drzneš od sogovornika terjati tišino, kar tako, tisti hip, neusmiljeno. Veliko krat. Pa mogoče tega ne znam povedati. Pravzaprav nekako se mi zdi, da zdaj vedno bolj čutim, da moram povedati, kar čutim. Mogoče ne bi niti rekla, kar mislim, ker je to dosti kar zavajajoče in misli kar nekje prihaja v nas iz nekega skupnega prostora, kljub temu, da se mu umikaš. Bi rekla bolj čutenje, da je to primarno, skozi telo, skozi čute. In da to povem, ne? Ker potem me ne bremeni več, zdaj pa kaj druga oseba na to, kako ona reagira, kako to sprejme in to pa ni več moje. Ja, ampak seveda na en spoštljiv in lep način. Kdaj si vedela, da te je jezik nepovratno zapeljal? In ali te je res prav zapeljal ta očarljivec? Ja. Dejali bi, da že? Ja. Pa ravno tam pri 5 letih, po mojem. Takrat so se izkristalizirale moje sanje. Ja, nekje takrat je prišla in švedščina, francoščina še prej, pač tudi jeziki, pa želja recimo potem, da bi bila balerina, sem imela izrazit talent za to. Ampak mi ni bilo očitno namenjeno, ker je moja učiteljica baleta po enem letu, torej v drugem razredu osnovne šole, potem preminila. In se me potem nekako ni dalo voziti kam drugam in tako in tako, te sanje se niso uresničile. A nič za to. Ja, tako da jezik in potem ta strašna predanost jezikom in sploh nisem bila v dilemi, kaj želim študirati. Potem pa sem se še kasneje, še 20 let ukvarjala z jeziki, vse do madžarščine, ki me je začarala na nek način, ker je zelo zveneča, zelo takšna nenavadna, sicer marsikomu ni všeč. Pa potem sem se tudi jaz ustavila, ker je slovnica zelo težka in zahteva ogromno posvečenosti, ogromno ur, torej časa, pa nekako nisem potem več našla prave motivacije, da bi nadaljevala. In ta srebrni pramen si, če te prav berem, prav res začasno odložila, ja, vse do madžarščine, torej sla je prekipevala in na tem kamnu se je zlomila. Ja. To je neka močna kultura, verjetno. Ja. Ampak, ne vem, jaz sem skozi vse jezike doživljala nekakšno sorodnost s temi prostori jezikov, z ljudmi, ne nujno v tem osebnem stiku, bolj duhovnem smislu. In sem pravzaprav ves čas širila svoje obzorja. To se je ves čas pretakalo v nove kulture, civilizacije, recimo kitajščina moja. Ne? To več kot 10 let sem se ukvarjala s kitajščino. In potem je Mitja Saje enkrat celo rekel, a sami se učite kitajščine, ni mogel verjeti. Ja, ker zame je bila to moja osebna avantura. Tudi če nikoli ne govorim in grem v kitajsko restauracijo, pa se mogoče niti ne znam kaj dosti pogovoriti, ampak sem se učila eno obdobje, pismenke, ki so me začarale, pa potem, zdaj pa nič ne znam povedati, potem sem se učila nekaj povedati, pa sem pismenke pozabila. V glavnem ena taka ongoing adventure, ki je zapisano zelo, ja, kitajščina mi je čudovita, ker je znakovni jezik, ne? Skozi slike simbole, bereš simbole in je fascinanten. Zakaj se pa kitajski otroci lahko naučijo tega jezika, ki je tako težak? Zato, ker jim nihče ne pove, kako težak je. Zato. Daj, da ti nenehno potuješ. Tako malo in drugače. V zadnjem času. Ja, res. Ja. Drugače. Sem raziskovala in tako sem prebrala, da je Islandija pokrajina, ki te zasleduje, a tudi Patagonija in Bajkalsko jezero. Troje našteto. Zakaj prav to troje si raziskovala, si radovedila po svojih kamricah? Ja, vse od ledu do ognja, ne? Tierra del fuego. Pa seveda voda ves čas kot jezero. Jezero mi je takšen mitski prostor. Me zelo fascinira. Obožujem jezera. In potem seveda sever in jug, ne, španščina pa recimo švedščina. Islandščina je zelo težka, tako da se je nisem lotila. Ja, pač kot motiv tudi, oprosti, za mojo fotografijo. Ja, in ta torej led, ogen, moje ime, taj da, ne, torej ta ideja je v finščini umetnost. Medtem ko na Tenerifih je vulkan te ide. Tako da nekje tukaj vmes, ja, se prelivam. Ja, mogoče bi naredila kakšno takšno ekskurzijo, fotografsko ekskurzijo na Islandijo ali v Argentino, na jug ameriške celine. Ja. To bi rada doživela, torej ne samo pokrajine kot take, z velikim veseljem, da, a tudi tvojo pripovedno pot, ker tisti, ki fotografira, hočeš, nočeš, oblikuje stvarnost, ja, ki jo naposled ujame v objektiv, kaj ne, tako kot kinski aparat ne samo beleži, ampak ustvarja zgodbo. Ne morem iz kože te epohe in vsaka epoha ima svoje bolezni. Ja. Se ti zdi, da je svet na smrt prestrašen in potem pomislim, sta tehnologija in ideologija na toliko ravnih triumfirali in kako lahko s tem sploh rokujemo, to izrečem v pristni stiski. Zelo, zelo se strinjam s teboj. Preraslo nas je, prerasla nas je tehnologija. Vse to odvečno. Dobro, seveda gotovo služi tehnologija marsičemu, ampak ta digitalizacija človeka je problem. Ko je človek izgubil sebe v zunanjih teh stvareh, bi rekla, kot da je bila ta zadnja doba, tega zadnjega pol leta klic, k temu, da se človek spet osvobodi. In mislim, da se marsikdo je. Da je začel bolj poslušati sebe, temu, kar je zanj ali zanjo, bistveno pomembno, da smo nekje vendar prišli nazaj k sebi. Ali pa prihajamo kot družba. In osebno. Ampak to je treba početi vsak dan. Jaz nekako že 10-15 let ne spremljam medijev. To je bil moj način odmika od tega. Še vedno ogromno berem in se ukvarjam predvsem pač z umetnostjo, ampak se mi zdi, da je tudi to, ne vem. Vsi smo nekako kritizirali politiko, medije, ampak ogromno ljudi je še pod vplivom teh tokov. Tako da tukaj bi bil en klic k temu, da se vrnemo k sebi, k temu glasu, ki je v nas in je nezmotljiv, ki nam je vodilo, da mu spet zaupamo. Da ga spet sploh slišimo o tem hrupu, da, ki nas obdaja. To ni preprosto. Ne. Tisne. Pa najdevaš v teho v premisleku, ki ni za nikogar zavezujoč, seveda, da obstaja nekaj višjega od človeških zakonov, ki so lahko tako zelo zmotni in hipni in oportuni. Ja, ampak bi rekla, da to nima toliko opraviti z ideologijo ali religijo, da je tudi ideologija nekakšen rigiden sistem, človeški sistem, pač v dometu nekaterih ljudi ali skupnosti in marsikoga obvladuje, pa ne bi bilo treba, da bi ga še. Ja, tukaj je bil en moj notranji upor, da pač se naučim poslušati sebe in mogoče sem v tem celo pretiravala. Ne vem, v določenem trenutku sem se pravzaprav ogradila od vse te horizontalne, kot jaz to imenujem, resničnosti ali resnic in šla zelo neizprosno vase v vertikalo. Naj bo to navzdol, torej v koreninje kozmosa ali navzgor v to, kar imenujemo Bog. Ne. Tako da ja, Tukaj imam kar po mojem veliko zapovedati. Mogoče se moram pa zdaj bolj povezati z ljudmi, sem pa to začutila ravno v teh dneh. Da so ljudje, da smo vsi ljudje zelo željni tega, da se srečujemo, kot se srečujeva midve danes. Da. Skozi ta pogovor. In popravi me, če se motim, ampak to vrstna srečevanja, ki bodo osrečevanja, se bodo res v kratkem zgodila na prav posebnem krovu. Ti boš na premcu, jambor bo visoko, tam na vrhu zlati prapor s lutim in jadra napeta. Kaj se bo zgodilo na moč v kratkem? Neko dete se bo rodilo, kaj je? Ja, na nek način se je že rodila ta moja akademija besede, v kateri sem si zamislila takšno pogovarjanje z ljudmi, pa pravzaprav ne bodo pogovori, bo nekakšna šola javnega govora, tudi nastopanja, a na moj način. In predvsem si želim, da bodo udeleženci te akademije sodelovali in govorili vsaj toliko, kot bom govorila jaz, med seboj, drug z drugim se ocenjevali, preizkušali, spoznavali, da bo to nekakšna interaktivna, interdisciplinarna delavnica govora in se tega zelo, zelo veselim. Ja, zato jesen že načrtujem oziroma si želim, da bi že bi prišli prvi udeleženci. O, da. O besedi, ja. Zakaj je beseda močna, kdaj je močna? Kako mora biti sežeta, kako se je treba naučiti povedati samo bistveno in ostale stvari. Kako govoriš tudi s telesom, pa potem do teh najvišjih ravni, nekaj najvišjih v smislu mojstrstva besedne umetnosti, kako začaraš ljudi skozi besedo, kako ustvariš vzdušje, kako pritegneš, nagovoriš. Veliko je teh tem, veliko neizmerno. Je, da. Joj, če komu bi k tebi želela priti v uk, to bi bil pa res prvovrsten blagoslov. In ti, ki si takšna mojstrica. O, niti približno, niti približno. To bi me zelo veselilo, Tjaša. Da, potem se kar naj zgodi. Sem pomislila, če pristanem na to, da sem telo, ki ima ime, sem omejena s časom in prostorom. Omejena na vsebino telesa in uma, čeprav ne smem zanikati, da se je na moč privlačno. Istovetiti. S telesom in umom v določenih trenutkih. In z imenom. In z imenom naposled. Imena. Da. Ja. Pa se lahko potem pomiriš z vtisom, imenujva ga tako ohlapno, da je vse tako čudovito nerazložljivo. Onkraj telesa, onkraj uma, saj tega sva se že prej dotikali, da smo toliko več. Razširiti moraš svoje meje, mislim, da je to prvi pogoj. In se občutiti v veliko drugih dimenzijah, ne samo v teh, o katerih sedaj govoriva. Ker potem prideš nazaj, lahko na isto točko v prostoru ali pa morda celo niti ne potuješ več, ampak se vrneš tja, odkudar si prišel in je vse na novo. Nekje v tem smislu se stvari dopolnjujejo, ampak potem, ko se ena stvar dopolni, se seveda odpre spet druga, ker takšno je življenje. In jaz se veselim teh novih stvari, ki se sedaj odpirajo. Si pa vprašala, ne, glede tega, ali se lahko pomiriš s tem. Mislim, da ja. Ravno skozi to, da ti niso vse stvari dosegljive. Ali pa še ne. In je to neka skrivnost, nek izziv, ki se ves čas na novo postavlja vsakim jutrom. Da. Ja. In potem imam občutek, da plašč življenja, ki utegne biti sem in tja neznosno težak, kar naenkrat ni več drugega kot rahla koprena, ki se v prostorčasju, da, plapolajoč, sporazumeva z vsem notranjim najprej in potem seveda zunanjim. Ja, in tu je ta komunikacija, ne, ki ni samo besedna, ki še zdaleč to presega. In ljudje na nek način tako ves čas komuniciramo, meni zanimivo, ker sem imela ta obdobja samote, pa sem si rekla, pa kako jaz nikomer ne komuniciram. In so potem čez leta, desetletja prišli ljudje in so mi povedali, kaj sem jim jaz nevede povedala. Mm. In to mi je res čudovito. Da. Zemlja me spet pokliče. Vstopila si v toliko življenj. Si bila nekaj časa le zelo eksponiran televizijski obraz, ki ga preprosto ni bilo moč spregledati, ker je bil tako edinstven, tako izrazit, tako neskončno lep in živ in radosten in poln znanja in iskrenja. Ja, nekako je bilo ravno to, o čemer govoriš, tista skrivnost. Na nek način sem imela občutek, da me nihče ne vidi. Da te nihče ne vidi, da. Ja, kar nekaj časa. Po mojem si ti podobno doživljala. In da jaz sebe ne vidim. Predvsem pa jaz sebe nisem mogla videti, kajti to je vprašanje. Ali se lahko sploh vidimo? Oziroma, potrebujemo zrcala? Kakšna zrcala? Kdo so ta zrcala? Ja, gotovo drugi ljudje. A vendar, če se preveč prepustiš temu, da te drugi določajo, potem po mojem se izgubiš. Izgineš. Moraš priti do tega, da se vidiš, ampak se mi zdi, da se vidiš šele, ko se res občutiš. Da gre, da, zanimivo, da omenjaš zemljo. Gre ves čas nekje, mora iti skozi telo. Ja, nek občutek, da si popolnoma sam, da te nihče ne vidi, ampak to je verjetno del tega procesa. Ozaveščanje sebe, ali kako bi temu rekli. Da, da. Vidiš, zelo zgodaj, še kot mladenka, si razumela, kako pomembno je biti v stiku s seboj. Da. In tudi izbirati zrcala. Na nek način tudi izbirati zrcala. Nekatera so lahko zelo zlovešča, prav zelo namerna. In te odmikajo od sebe. Kajti medij, ne, je zelo pomemben. Nekdo, ki se izrazi skozi besedo ali nekdo, ki se izrazi skozi sliko. Sedaj je že znanost prišla do tega, da se aktivirajo popolnoma drugi predeli možganov. Da. In obstajajo velike razdalje med temi svetovi, a vendar so, smo vsi eno. Zato se mi zdi potrebno izbirati medij. In tukaj je problem tehnologije, kajti tehnologija obvladuje ljudi, ne da bi se oni tega zavedali. Polje kulture, kjer se sučejo moja najgloblja, nemara celo posvečena hotenja, je te čase opredeljevano kot področje parazitizma, lenobe in družbene odvečnosti. Kar je smešno. Milo rečeno, kaj ne? Ja, seveda. Ampak mogoče je to zaradi tega strahu kolektivnega, ki je tako zelo močan. Ne? Smo ga zdaj vsi začutili. Lahko si bil še tako junaški, pa te je zadelo. Ne? Gotovo, da ne, da je to presežek človeške misli, ne samo misli, pač človeka, umetnost. In je seveda velikansko darilo. In najprvo si ti darilo za vse nas, pa pomislim, je na tvoji nočni omarici, morda ni nočna omarica, ampak zarišimo si. Najbolj. Za teh 20 knjig. Teh 20 knjig. Aha. Ki je tam okrog postelje. Da, se res tako namnožijo. Se. Kako vstopajo vate? Prihajajo tudi nazaj, se vračajo, da, potem jih odložim nekam drugam in spet pridejo sedaj. Zanimivo, se spet vračam k torej klikovni umetnosti, ki je bila dolgo, dolgo moja velika ljubezen. In znova se vračam in v srednji vek in pa vse od, ne vem, renesanse do prerafaelitov. Torej slika. Istočasno s tole, torej z dokončevanjem tega osnutka za svojo akademijo besede. Skratka, to gre pri meni vedno z roko v roki. Tako da ja, pa zanimalo me je vedno toliko nekih takih okultnih odmaknjenih stvari, od alkimije do psihološke astrologije, takšne stvari. Mejne. Da si zelo moj človek. Ko sva pri sliki, katera te takoj obstopi, če rečem, slika. Pa gotovo bi bila to kakšna Rafaelova Madonna. Da. Ker on je bil tako prečiščen v tem nekem najvišjem pojmu ljubezni, toliko, ja, gotovo lepote. Uh-huh. Lepote in ja, kaj takega, ampak preveč vsega, no. Težko bi. Pa sakralna umetnost, zelo zanimivo, me je dolgo, dolgo časa nagovarjala, torej neki, kaj bi rekla, ne vem, sem obiskovala cerkve, da sem gledala to umetnost. Tako na ta način, ja. In to se zdaj malo vrača. Mogoče bom kaj v fotografiji naredila s tem. Mogoče bi šla zdaj v eno čisto novo smer, ker do sedaj sem delala največ portrete, pa naravo. Mogoče bi naredila zdaj nekaj čisto drugačnega. Da, na Islandiji, oprosti. Oprosti, na Islandiji. Na tam Islandiji. So ti vzorci, da. Fantastični vzorci prav v zemlji, ne, torej ta led in te rečice, geometrijske stvari. Tako, mogoče kaj takega, ja. Neka abstrakcija v naravnih oblikah, linijah. Mhm. Tista je najbolj dovršena, ja. Nedosežna zares. Samo sledimo ji lahko. Mm. Ali kot je nekdo lepo rekel, knjiga, če jo napišeš, je lahko samo sled. Mm. Ki jo samo pustiš. Sled, ki jo pustiš. Da. Mm. Vsak dan se rodimo znova. Votek dogodka se razpoči in davi se je rodila nova tajda. Smo v dopoldnevu in kako se čuti ta tajda? Kdo je tajda? Ja, dosti krat sem dopoldne, povsem druga oseba kot večer. Si lažja dopoldne? Dopoldne sem, ja, skoraj že v blaženosti. Vse mi je jasno, vse je lahkotno. Potem do večera se pa že naberejo stvari. Motor uma, predela, ja, ja. In mnogo potem tega. Imam obdobje, mislim, vesela sem, ker imam zdaj jutra zase. Ni več neke teže, ki bi prehajala iz sanj, ki je bila zelo, zelo močna in sem ves čas pravzaprav dostikrat cel dan predelovala to, kar sem doživela v sanjah. Sedaj so jutra spet moja, sem si jih prisvojila. Pravzaprav sem se odločila, da bodo moja. In mi je to v nekaj letih uspelo. No, ampak potem se vse tisto še nekako nagrmadi do večera, ampak sedaj sta to kakšni dve urci. Te moje melanholije, nekega verterja. Ampak se znam že nasmehniti in odmahniti. Tako, odmahniti z roko in si rečem, pa to je to, vem, kaj je. Se bo minilo. Bo minilo, da. Temu pa ni moč oporekati. Tako. Da bo minilo. Ampak taj, da ne mine. K tajdi se jaz nenehno vračam. Novorojeni, se spomnim, sezidani iz maestrala. Da. Iz vetra. Ja. Pa iz milosti tudi. In seveda nepregledno lepote. Joj, to je pa res danes darilo zame. Ja, tudi zame, tajda. Moje življenje si stopila, ko sem bila deklica. Sem kakopak občudovala mnogo kaj, da, tvojo prelest, gracilnost, bravuro, ki je izpričevala izjemno rahločutno in perfekcionistično osebo. Da, tudi kasneje prepoznala takrat, ne, in bi se hkrati tudi poistovetila. Ampak se, kaj je perfekcionizem? Pravzaprav lahko ga gledamo kot nekaj pozitivnega tudi. Ne samo kot to večno izpopolnjevanje, ampak tudi edini način, kako nekaj res ustvariš. Mm-hmm. Mislim, da so bili vsi umetniki, ustvarjalci, perfekcionisti, ne, in neizprosni do sebe. Tako da jo nekje v tem smislu sedaj dojemam pri sebi. Povej, da, kot veliko mero pozornosti. Ja, jaske, ja, ne, ja. In doslednosti. Pozornosti, doslednosti, tako je. Mogoče ti tukaj povem, da ne bova preveč resni, je neko še malo šaljivo zgodbico. Noah Webster, to je bil pač avtor tega Websterjevega slovarja. Obstaja anekdota o njem, kako se je nekoč nepričakovano vrnila domov njegova žena, soproga, in ga je zalotila, kako je poljubljal služkinjo. In mu je rekla: Noa, presenečena sem. On pa je odvrnil: Ne, draga, jaz sem presenečen, ti si šokirana. Skratka, natančnost. Da. Natančen je treba biti z besedami. Ja. Da, res je bila vse premalo natančna. To igri najprvo oponesti. Da. Tajda, najlepše se ti zahvalim za bližino. Jaz tebi. Za tvoje svetlikanje, kot bi rekla profesorica Gabi Čačinovič-Vogrinčič. Za tvoje pristne bleske, za tvojo modrost, če tudi si mlada. Da. A modrost Sazen. Ni vprašanje let. Ne. Zahvala gre tebi, draga Tjaša. Vse najlepše pod soncem ti privoščim, se ti znova iz srca zahvalim in seveda tudi občestvu, ki naj jo posluša. Tako. Občestvo je, upam, da ni pomote, ko govorimo o občestvu, imam najprvo vselej pred očmi enega človeka. Ja. S tisto srebrno gloriolo, zato ker je tako zelo tukaj. Enemu človeku govoriš vselej. Jaz vedno enemu človeku pripovedujem. Tako je. Da. Vse najlepše. In tebi.